चूहे पसीना हाथो न जल्दी से बेना सीना से चूहे पसीना हाथो न जल्दी से बेना कोनो कारम चीज हमके खियाई देलू का हो जे पड़ा का फोरब हो कसहू कनेक्शन जोड़ब हो कैलू कवन बदमाशी हो तोहरा के आज नहीं छोड़ब हो तोहरा के आज नहीं छोड़ब हो मम्मी लाह पड़ पड़ भइल तोहार आई बन लाऊ का ताटे देहिया हो ना नहीं तुम्हार ढेर रह छौ का ताटे माथा हिले है बोल सुंघनी सुंघाई देलू का हो चढ़ल बिखिया झारो हो सती के जहर उतारो हो गलती न कोनो हो खे पावे तू ही तयाज समारो हो